إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإسلام، نوصي نفسي نفسيانكم katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa ayatihi al-azima dalatan ala azamatihi wa kibriyaihi wa annahu huwa wahdahu al-khaliq al-mudabbiru wa huwa al-mustahiqqu lil-ibadati wahdahu la sharika lahu ويخوف به عباده. أيها الإسلام، حقيقة الله سبحانه وتعالى أمم على مذاق القوة، على مذاق الهيبة، على مذاق القبوبشة، على مذاق الزونيشة ليه بكياكي مويزة قومبا نيه بكياكي مويزة قويدشة فيتو mwenye kuendesha viumbe wake ni yeye peke yake mtoa riziki, na ni yeye peke yake anastahili kuabudiwa kwa haki. Wahdahu peke yake, la sharika lahu, hana mshirika. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza an nataamala bi hadhihi alayat wa an natafakkara fi khalqiha. Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana hiyo na kwa sababu hiyo ametuamrisha tutafakkar na tupate mazingatio ya uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi kubwa: uumbaji wa mbingu na ardhi, uumbaji wa jua na mwezi, uumbaji wa usiku na mchana. Akasema kwamba vyote hivi amevifanya katika baadhi ya aya, akamalizia la ayatin liqaumin yaqilun, hizi ni alama za uwepo Allah subhanahu wa ta'ala na kustahiki kwake kuabudiwa na kufuatwa katika maamrisho yake, ni alama na dalili kwa watu wanaotumia akili zao vizuri, kwa watu ambao akili zao wanazifanyia kazi, kwa maana wanafikiria na kupata mazingatio. Na katika aya nyingine akamalizia akasema afala tadhakkarun au afala tadhakkarun, hivi hawakumbuki? Baada ya kuwabainishia ukubwa huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya nyingine akamalizia la ayatin liqaumin yattaqun, ni alama za ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wacha Mungu, kwa watu wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya nyingine akasema inna fi khalqis samawati wal ard, hakika katika uumbaji wa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kupishana usiku na mchana, la ayati lil albab, hizo ni alama kwa watu wenye akili kubwa. لآيات لأولي الألباب, ni alama za kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, alama za ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala. liulil albab, wanaozingatia hayo ni watu wenye akili kubwa. Ayuhal muslimun, Allah subhanahu wa ta'ala katika alama zake hizi, kuumba usiku na mchana, mbingu na ardhi, jua na mwezi, anatuletea alama zingine ndani yake, ambazo alama hizi zinatukumbusha kwamba siku zote tunaona mbingu na ardhi, tunaona jua na mwezi, tunaona ardhi, mbingu zimesimama bila kuwepo na nguzo. Siku zote inahitajika tukumbuke hilo, lakini tunaghafilika. Tunapoghafilika, Allah subhanahu wa ta'ala anatutumia alama zingine katika alama hizo. Miongoni mwa alama hizo ni azzalazil, ni kupatikana matetemeko ya ardhi, ni kushikwa kwa jua na mwezi. Hizi ni alama za ukumbusho, tunakumbushwa kwamba yule ambaye ameumba mbingu na ardhi, ameumba jua na mwezi, yupo. Kama mmesahau, basi Allah anatukumbusha kwamba yupo, na adhabu yake aliyoiahidi ipo, na siku ya kiyama aliyoiahidi itatokea. Inna zalzalata saati shay'un adhim, hakika tetemeko kubwa kabisa, tetemeko la siku ya kiyama, hili ni jambo kubwa halielezeki. Idha zulzilatil ardhu zilzalaha, pindi ambapo ardhi itatetemeshwa, mtetemeshwa kweli kweli. Wa akhrajatil ardhu athqalaha, ardhi itatoa mizigo yake. Miongoni mwa mizigo ni hii mili yetu ambayo itazikwa katika ardhi. Zilzala, tetemeko la siku ya kiyama, hili ndio tetemeko kubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kwa haya matetemeko ya duniani ambalo si lolote mbele ya tetemeko la siku ya kiyama, anatukumbusha tuache maasi ya kila aina, uchawi unaofanywa na baadhi, ushirikina wa kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuomba vinyamkera, kuabudu masanamu, kuomba mashekhe na masharifu makaburini, bid'a mbalimbali, kumtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakeze, kuwatukana masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam kama kuna kufanya na marafidha mashia alayhi min Allahi ma yastahiqun. Haya yote ni maasiya, fusuq, ufasiq ulioenea, uzina, mapombe, makamari, rushwa, riba, wizi, utapeli. Haya yote tunakumbushwa kwa haya matetemeko tuyaache na tutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi yake, anasema inna ash-shamsa wal qamar, hakika jua na mwezi, ayatani min ayati Allah, ni alama mbili katika alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, la yankasifani limauti ahadin, havikamatwi hivi kwa kufa mmojawapo katika viongozi mazuana au mtoto wake, kama walivyokuwa nadai baadhi ya watu mushrikun, walakinna Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, yukhawifu biha ibada, anawaogopesha kwa haya matukio ya kukamatwa jua na mwezi, anawaogopesha waja wake. Akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Ayuhal muslimun, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza jinsi ambavyo amewaadhibu umma zilizopita, ikiwemo kugharikishwa, ikiwemo kudidimizwa katika ardhi katika shakli ya matetemeko. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fakullan akhadhna bidhanbih, wote hao walomuasi Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya umma wako, kabla ya nyinyi hapa, wale ambao walimuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao tuliwaadhibu, fakullan, kila umma katika wao, akhadhna bidhanbih, tuliwaadhibu kwa dhambi yako. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, wako ambao tuliwatumia upepo ulioambatana na vijiwejiwe. Wengine wanasema upepo huo ni kama waliopigwa nao Aad, wengine wanasema waliopigwa nao kaumu Lut. Wa minhum man akhadhat as-sayha, na wako ambao wameadhibiwa kwa ukelele. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, na wako ambao tuliwadidimiza katika ardhi, na hii ni shakli ya mtetemeko. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, na wako ambao tuliwadidimiza katika ardhi. Wa minhum man aghraqna, na wako ambao tuliwazamisha katika maji, katika bahari. Wama kana Allahu liyadhlimahum, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa ni mwenye kuwadhulumu kwa kuwapa adhabu hizi, kwa sababu walimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao walizidhulumu nafsi zao. Ayuha almuslimun, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza miongoni mwa sababu za kudhihiri maradhi, miongoni mwa sababu za kudhihiri matetemeko, miongoni mwa sababu za kudhihiri ukame, kukosa mvua, miongoni mwa sababu za kupanda maisha kwa juu ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas, umedhihiri ufisadi nchi kavu na baharini. Albar, ahlu tafsiri wanaeleza albar, kauli ambayo ni sahihi na ndio yenye nguvu. Albar ni miji ya ndani, walbah ni miji iliyoko pwani vikiwepo visiwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhahara alfasadu fil barri walbah bima kasabat aydi an-nas, umedhihiri ufisadi katika miji ya bara na miji ya pwani kwa sababu ya mikono ya watu, kwa sababu ya machumo ya mikono ya watu. Baadhi ya ahli tafsiri wakaeleza kwamba umedhihiri ufisadi wa maasiya, ikawa ni sababu ya kudhihiri ufisadi kwa maana ya adhabu. Kadhihiri adhabu, magonjwa hayaishi, ukame, mvua zinanyesha siku moja moja, na vile vile haya matetemeko. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, liudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, ili Allah subhanahu wa ta'ala awaonjeshe baadhi ya matokeo ya yale ambayo wameyafanya. La'allahum yarji'un, ili waweze kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi, yani wamefanya maasi ya mengi, lakini wamelipwa baadhi, wameonyeshwa matokeo baadhi, sio yote. Anasema al-Allama as-Sa'di rahimahullah, anasema al-Allama Abdul Rahman as-Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake, fa subhana man an'ama bibala'ihi, ametukuka yule ambaye ameneemesha kwa balaa lake, yani ameleta balaa, lakini katika hilo balaa, katika huo mtihani, ameonyesha rehma, ameonyesha neema ya rehma. Watafadhala bi'uqubatihi, na vile vile akaleta fadhila, sehemu ya huruma kwa ile ikabu aliyotoa, kwa ile adhabu aliyotoa. Wa illa, kinyume chake, falau adhaqahum jamia ma kasabu, laiti kama Allah subhanahu wa ta'ala angewaonjesha yote walioyachuma, akawapa natija ya yote walioyachuma, ma taraka ala dhahriha min dabba, asingeacha kiumbe chochote katika ardhi. Kwa hiyo katika aya amesema liudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, awaonjeshe natija ya baadhi ya yale ya maasi walioyafanya, yani haya ya matetemeko, haya ya magonjwa ni baadhi ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala anayotupa. Laiti kama angetupa yote, angetulipa adha, angetupa adhabu yote inayostahili yale ambayo tuliyafanya ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kisingebaki kitu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إني إسلام وحقيقة واجب كتسيسي نقلت استغفار نتوبة وسباب matetemeko ya ardhi ni onyo na ni moja katika dalili za kukurubia kiyama. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la taqumu as-sa'atu, hatkito simama kiyama, hatta yuqbad al-ilm, mpaka ilmu iondoshwe. Na ilmu inaondoshwa kwa kufa maulama, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine. Watakthura zalazil, na hakisimami kiyama mpaka matetemeko yawe mengi. Wayataqaraba zaman, na zama zikurubiane, yani muda ima unakosa baraka au unashughulishwa mpaka muda unauona ni mdogo, siku moja unaiona kama saa moja. Watadhahara alfitan, na fitna zinadhihiri yawm masih ad-dajjal. Wa yakthur al-harj, la ina kithiri al-harj, da al-harj ni al-qatl, yana kithiri mauaji, na sio mauaji ya waislamu kwa washirikina, la bali ya waislamu kuuana wenyewe kwa wenyewe. Mtu anamuua ndugu yake, muislamu wenzake, jirani yake, bila dhambi yoyote, bila sababu yoyote, na la shaka kwamba hayo tunayaona katika dunia leo. نسأل الله السلام والعافية. أنا سمع حتى يكثر فيكم المال فيفيل. هي نزامة بسبب هذه أهل العلم، نزامة ذكر جاء عيسى عليه السلام وتكبموا مسيح الدجال وأنبا مال إتكوانيك إمتاك هنا ينيا كلا موجة أنا لتشريزة. أخرجه البخاري في صحيح أبي بكعد في الإمام البخاري كتك صحيحك. أيها المسلمون، تبعونا كتك حديث ميونغوني mwalama za kiyama ni kukithiri matetemeko. Na sisi kama tutakataa kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au tutajichelewesha, tunahofia tukawa kama wale ambao wamesema Allah subhanahu wa ta'ala, falawla ijaahum ba'suna tadarra'u, laiti kama ilivyowajia adhabu yetu tadarra'u, wangekuwa wameamini, wangerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wangetubu. Walakin qasat qulubuhum, lakini nyoyo zao ziliendelea kuwa na usisuavu, ziliendelea kuwa roho za jiwe. Wazayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun, na shaytan akaendelea kuwapambia yale waliokuwa wakiyafanya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana at-taubata wal-istighfar. Ama wale ambao watakufa katika matetemeko ya ardhi katika waumini, nasal Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbalahum fi shuhada, kwa sababu imekuja katika hadithi miongoni mwa wanaokufa mashahidi. Mashahidi kwa maana ya thawabu za shahidi ni wale ambao wamekufa kwa kuangukiwa na kitu, kwa kuangukiwa mfano na maporomoko au majengo. Allahumma aghfir li mauta almuslimin, Allahumma aghfir li mauta almuslimin, Allahumma ati anfusana taqwaha, اللهم آتي أنفسنا تقواها، اللهم رب ارزقنا الإخلاص والتوبة النصوح برحمتك يا أرحم الراحمين.